ี่น้องชาวอิสลามในประเทศทางตะวันออกกลางหรือในประเทศแอฟริกาอากาศร้อนมากในประเทศซาอุดิอาระเบียประเทศอิรักอิหร่านบาเรนเยเมนปาเลสไตน์จอร์แดนอียิปต์ในกลุ่มตะวันออกกลางนี่ก็ดีในกลุ่มทางแอฟริกาก็ดีตอนใต้ตอนเหนือลิบยากานาโซมาลีพวกนี้พวกโซมาเลียพวกซูดานซึ่งอยู่แถบทะเลทรายซาฮาราประเทศเหล่านี้ฝนไม่ตกทำกลางทะเลทรายมีความร้อนมากพี่น้องชาวอิสลามที่มีความเคารพนับถืออย่างมั่นคงต่อพระผู้เป็นเจ้าพระอันเลาะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เคารพสักการะสูงสุดพี่น้องชาวอิสลามเมื่อถึงเวลาเดือนสิงหาเดือนกันยาเดือนที่มีอากาศร้อนมากที่สุดความร้อนสูงที่สุดในตะวันออกกลางในแอฟริกานั่นเขาจะอดเขาจะถือศีลอันหนึ่งเรียกว่าศีลอดรอมฎอนภาษาอาหรับว่ารอมฎอนศีลรอมฎอนศีลอดเขาไม่กินเขาไม่กินกันเลยอากาศร้อนที่นู่นจะเปรียบเทียบกับบ้านเราไม่ได้ร้อนกว่าบ้านเรามากขนาดแพะแกะอูลาตายลงไปไม่มีโอกาสที่จะเน่าในหน้ารอมฎอนท่านทั้งหลายลองคิดดูคนไทยเราคนเอเชียเราทั้งนี้เพียงแต่ลงเครื่องบินไปถ้าเราไม่ใส่เสื้อผ้าปกปิดผิวหนังแห่งใดแห่งหนึ่งจะแตกปริออกมาเลยริมฝีปากจะแตกก่อนอื่นใดเพราะหนังมันอ่อนไม่จะแตกเพราะความหนาวแต่มันแตกเพราะความร้อนไหม้ไปเลยเพราะฉะนั้นในวันรอมฎอนฤดูที่ร้อนมากที่สุดพี่น้องชาวอิสลามไม่กินข้าวไม่กินน้ำไม่ใช่เพียงแตกไม่กินข้าวนะไม่กินน้ำอีกด้วยในเวลากลางวันก็จะกินเวลากลางคืนกลางวันในฤดูร้อนอันยาวนานของตะวันออกกลางของซาฮารากลางวันนี่ยาวเป็น14ชั่วโมงถ้าอากาศร้อนถึง15ชั่วโมงแล้วท่านทั้งหลายลองคิดเดี๋ยวเถิดเขาไม่กินข้าวแล้วก็ไม่กินน้ำไม่กินอะไรเลยน้ำลายก็ยังไม่ตื่นนี่ก็ถือสติ๊กมั่นขนาดนี้แล้วเขาก็ไม่ตายทำไมเขาจึงไม่กินเขาอดศีลอดเพื่อบูชาพระอันเลาะตามคำสั่งของพระนบีมูฮัมมัดอันเป็นศาสดาของเขาและมันก็ได้ประโยชน์อันมหาศาลแก่พี่น้องชาวอิสลามคือความแข็งแกร่งความอดทนที่จะอยู่ในภูมิประเทศทะเลทรายอันร้อนระอุอันเวิ้งว่างสุดขอบฟ้านั้นคนอ่อนแอจะอยู่ที่นั่นไม่ได้เพราะนั้นคำสั่งสอนนั้นเป็นการสั่งสมขันติบารมีเพื่อจะอยู่ในแผ่นดินนั้นเหมือนกับคำกล่าวของนักชีววิทยาอย่างดาร์วินเคยพูดเอาไว้ว่า the fittest that is why and สิ่งที่เหมาะสมที่สุดนั้นแหละจึงจะอยู่รอดได้จะอยู่รอดในทะเลทรายก็ต้องประพฤติตัวให้เหมาะสมให้แข็งแกร่งให้อดทนจึงจะอยู่ในทะเลทรายรอดเดี๋ยวนี้พวกเรามาอดข้าวกัน24ชั่วโมงแต่เราก็ได้กินน้ำปานะนะมีคนมาถวายอย่างนี้ไม่โหดร้ายไม่ทารุณดีซะอีกขอให้เข้าใจอย่างนี้ถ้าท่านทั้งหลายเข้าใจว่าอาตมาโหดร้ายทารุณชักชวนท่านมาอดข้าวอดน้ำก็ต้องขออภัยถ้ามันจะเป็นอะไรไปก็ให้คิดถึงเรื่องนี้บ้างหรืออย่างน้อยคิดถึงพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านนั่งอยู่นี่ท่านไม่ได้ฉันมามากกว่าเราโยมเมื่อคืนนี่ก็ยังได้กินข้าวตอนเย็นรับประทานอาหารเย็นรับประทานอาหารกลางวันพระที่ท่านนั่งอยู่นี่ท่านฉันตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นก็ไม่ได้ฉันเดี๋ยวนี้ก็ไม่ฉันไปจนถึงนู่นพรุ่งนี้อีกกี่ชั่วโมงลองคิดดูกี่ชั่วโมงไม่ใช่24ชั่วโมงท่านให้กำลังใจเรา แล้วก็อยากจะชักชวนมองต่อไปอีกว่าเกิดทางกายนั้นเราไม่ได้กินอาหาร24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นเราเกิดหรือพระพุทธเจ้าเกิดแล้ววันเกิดนั้นไม่ใช่วันแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไม่ใช่วันสุขสันต์แต่มันเป็นวันที่ suffering เบิร์ธเดย์วันแห่งความทุกข์ยากในวันเกิดเจ็บปวดรวดร้าวทั้งแม่ทั้งลูกได้ร้องไห้ด้วยการเหือนไร้ใครยศให้มาระลึกถึงวันนี้และวันเกิดทางใจก็เป็นวันที่เราไม่อยากกินอาหารท่านทั้งหลายที่เคยแต่งงานมีลูกมีผัวมีเมียมาอาตมาคิดว่าวันแต่งงานใหม่ๆไม่ให้กินข้าว24ชั่วโมงท่านทั้งหลายคงไม่หนักใจเลยเพราะท่านมีอาหารในใจคือความอิ่มใจปีติปาโมทย์กับคู่รักคู่สมรสคู่ครองของท่านคนมีปีติมีความดีอกดีใจจนลืมอาหารทางกายแม้จะกินก็กินได้ไม่อร่อยเท่ากับความสุขใจความปีติปราโมทย์ในใจในวันแต่งงานคงจะกินข้าวน้อยๆหรือผัวเมียจากกันไปไกลๆรอหลายปีกลับมาพบหน้ากันก็คงจะอิ่มเอิบมากจนไม่อยากจะกินอะไรนั่นคือลักษณะที่เกิดขึ้นทางใจเกิดอย่างดีวันพระพุทธเจ้าเกิดเมื่ออายุใน35ปีที่พุทธกยาที่เราได้นำงอกในน้อยมาปลูกในวันนี้นั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นคือจิตใจท่านบรรลุธรรมสว่างสวัยเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นความลับสำหรับพระองค์พระองค์ได้เกิดความสุขอีกแบบหนึ่งคือสุขในวิมุตต์คือความหลุดพ้นมีปีติเป็นอาหารความอิ่มอกอิ่มใจปราโมทย์สดชื่นรื่นรมอยู่ชนิดหนึ่งจนท่านไม่ได้เสวยพระกยาหารไม่ได้ฉันไม่ได้กินเมื่อตรัสรู้วันเพ็ญเดือน6ในวันนั้นแล้วหลังจากตรัสรู้49วันท่านไม่ได้กินอะไรเลยที่ท่านอะไรลองคิดดู49วันนะกับ24ชั่วโมงเอามา24ชั่วโมงมารวมกันเข้าก็ยังไม่ได้เป็น49ยังไม่ครึ่งยังได้เพียงแค่48แต่พุทธเจ้าไม่กินข้าวเมื่อตรัสรู้แล้วคือการเกิดเป็นพระพุทธเจ้าใหม่ๆเกิดทางใจ49วันเรา24ชั่วโมงวันหนึ่งมี24ชั่วโมงท่านทั้งหลายลองคิดดูมันไปเท่าไหร่แล้วมันเกินกันไปกี่ชั่วโมงไม่ต้องคิดกันเป็นวัน49วันท่านทั้งหลายลองคิดดูพระพุทธเจ้าไม่ได้กินอะไรเลยทำไมท่านไม่ตายพวกเราวันนี้เอาแค่24ชั่วโมงบูชาวันเกิดทางใจของพระพุทธเจ้าก็คงจะไม่ล้มหายตายกันในวันนี้อันนี้อาตมาพูดเป็นการเคลียร์ความรู้สึกเบื้องต้นให้เราทั้งหลายมีความเข้าใจกันเราไม่ควรเพียงแต่เดินเวียนเทียนปลกทำพอละเมอเพ้อฝันกันไปแล้วกันแล้วไปเด็กๆก็ทำได้ลูกเด็กเล็กแดงเขาก็ทำได้ไม่ใช่เรื่องยากมีความหมายอะไรในใจมากแต่เราจะทำให้มันยิ่งกว่านั้นทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจทั้งชีวิตมอบให้เป็นพุทธบูชาเป็นแสงสว่างแห่งโลกในวันนี้เอาละทีนี้เราก็ขอมาพูดถึงวันเดือนปีในวันวิสาขบูชานี่ท่านบัญญัติว่าเป็นวันเพ็ญคือวันที่พระจันทร์เต็มดวงนะวิสาขบูชาเหตุการณ์สำคัญและเกิดขึ้นในวันเพ็ญเช่นนี้ถือว่ามันเหมาะสมกันเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินได้ฟังทั่วๆไปในศาสนานี้และศาสนาอื่นว่าเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับพระศาสดาทั้งหลายเป็นต้นนั้นมักจะเป็นวันเพ็ญสมตามความหมายของคำว่าเพ็ญซึ่งมาจากภาษาบาลีว่าปุณณะซึ่งแปลว่าเต็มนะปุณณะแปลว่าเต็มไม่พร่องดังที่เราเห็นไ ด้วยตาว่าพระจันทร์ในวันนี้เต็มดวงพระจันทร์วันเพ็ญภาษาบาลีว่าปุณณะแปลว่าเต็มวิสาขะปุณณะมีการแปลว่าเวลาที่พระจันทร์เต็มดวงในเดือนวิสาขะนี้คือเดือน6นั่นเต็มก็แปลว่าไม่บกพร่องเต็มเปี่ยมหรือว่าอาจจะมาจากคำว่าวินยูแปลว่ารู้ก็แล้วแต่จะสันนิษฐานถ้าว่าโดยที่แท้แล้วความรู้ที่สมบูรณ์ก็คือความเต็มเปี่ยมไม่ต้องสงสัยไม่ต้องถามใครเหมือนเรารู้จักความร้อนของไฟไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องสงสัยอีกว่ามันจะมีโอกาสเย็นไฟแดงๆนี่นั่นแหละเรียกว่าวินยูรู้อย่างเต็มที่เป็นความรู้เต็มนี่ขอให้ท่านทั้งหลายเข้าใจความรู้ที่มันเต็มอยู่ในจิตในใจที่มันสมบูรณ์จนไม่สงสัยจนไม่สร้างปัญหาแก่ชีวิตนี่มันจะดีกว่าความเต็มของดวงจันทร์ซะอีกเพราะฉะนั้นเราจะต้องมานึกถึงความเต็มเปี่ยมของคุณธรรมของความรู้ของความดีของความงามอะไรเหล่านั้นมากกว่าที่จะนึกว่าเป็นวันเพ็ญธรรมดาเพราะพระจันทร์เต็มดวงวันเพ็ญอย่างเดียวนั้นมันก็เป็นวันเพ็ญของพระจันทร์ตามปฏิทินเป็นเพียงปฏิทินเป็นเพียงเครื่องกำหนดส่วนความเต็มของจิตของวิชาของความรู้เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นเป็นสิ่งที่ให้ความสำเร็จประโยชน์อย่างยิ่งทั้งโดยตรงและโดยอ้อมไม่เหมือนกันกับวันเพ็ญเต็มดวงของพระจันทร์ซึ่งเป็นเพียงเครื่องกำหนดวันเวลาแต่อย่างไรก็ตามเราก็ควรจะมานึกถึงคติตอนนี้พึงสำนึกไว้ว่าวันนี้จะเป็นวันที่เราจะต้องมาตักเตือนตนให้เกิดความพยายามในการที่จะทำตนให้เต็มสำนึกไว้ว่าตนยังบกพร่องอยู่ยังขาดอยู่ยังไม่เต็มเต็งยิ่งกว่าที่จะไม่เต็มเต็งว่าเรายังอะไรขาดตกบกพร่องในสิ่งไม่ดีไม่งามยังไม่เต็มไม่เต็งนั่นเราก็มาทำให้มันเต็มซะแต่นี่เรามีอะไรที่ยังไม่รู้มีอะไรที่ยังงมงายมีอะไรที่ยังทำให้มีปัญหาในชีวิตไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอยู่นั่นมาทำให้มันเต็มที่สำคัญที่สุดเดี๋ยวนี้เราไม่รู้จักว่าเราเป็นทุกข์และไม่รู้ว่าจะดับทุกข์ของตนอย่างไรนี่เรียกว่าไม่รู้สิ่งที่ควรจะรู้อย่างยิ่งเป็นความบกพร่องเป็นความไม่เต็มเพราะฉะนั้นเราจะต้องอธิษฐานในการที่จะพยายามให้เราเต็มวันเกิดของคนเต็มกับวันเกิดของคนไม่เต็มมันก็ผิดกันเดี๋ยวก็จะต่ออายุในวันเกิดครบรอบต่ออายุโอเคก็เป็นการดีเป็นอุบายประเล่าประโลมใจให้ตนเองมีกำลังใจดำเนินชีวิตแต่ขอให้เข้าใจว่าต่ออายุนั้นมันต่อไม่ได้พระพุทธเจ้าอายุ80ปีท่านทำไมท่านต่อให้ท่านไม่ได้ท่านเป็นจอมศาสดาเอกเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ท่านก็ต่อให้ท่านไม่ได้ต้องตาย80ปีเดี๋ยวนี้คนเรามีอายุยืนกว่าพุทธเจ้าก็มี80กว่าปี90ปีก็มีแต่ก็ต่ออายุทุกปียังกลัวตายอยู่แสดงว่าเรายังไม่เต็มยังไม่เต็มเรายังพ่องยังขี้ขาดยังตาขาวแม้จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แค่ไหนมันก็ยังขี้ขาดตาขาวยังพ่องยังไม่เต็มก็เลยต้องต่ออายุกันบ่อยๆวันนี้วันเกิดของอาตมาก็เลยชวนท่านทั้งหลายมาหยอกอายุเล่นว่าเกิดมานานแล้วกินข้าวมาหลายกระบุงหลายกระเซอร์วันเกิดนั้นไม่ได้กินวันนี้ก็ไม่ควรกินอะไรมานั่งดูชีวิตย้อนหลังถึงความเป็นมาว่าอะไรมันขาดตกบกพร่องในชีวิตอะไรที่เราทำให้มันไม่ดีไม่งามเราได้ก่อเวรสร้างกรรมอะไรให้โรคเราร้อนให้ชีวิตเราร้อนมันบกพร่องมันขาดตรงไหนมันไม่เต็มบาทเต็มเต็งตรงไหนมาทำให้มันเต็มให้มันเป็นปุณณมีการเป็นเวลาที่มันเต็มในจิตในใจด้วยคุณงามความดีอย่างนี้เรียกว่ามาหยอกอายุไม่ต้องต่อรู้แน่ๆว่าจะต้องตายต่อไม่ได้ที่ท่านหนึ่งไล่มาอดข้าววันนี้ก็มาหยอกอายุเล่นคนขี้ขาดต่ออายุย่านตายแต่คนกล้าหาญลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็จะมาหยอกอายุเล่นพระอริยเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านหมดอายุฟังให้ดีนะ ไม่ใช่ท่านตายเป็นพระอรหันต์แล้วตายตายทางกิเลสท่านเลิกอายุไม่ต้องต่อไม่ต้องล่อไม่ต้องยอกไม่ต้องมีอายุเรียกว่าอากาลิโกไปเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่26เถระคาถาพระภิกษุองค์หนึ่งพระอรหันต์ชื่อนิสสัพพะท่านนั่งตรงไหนท่านจะพูดเลิกอายุไม่ใช่ต่ออายุพูดอย่างไรท่านทั้งหลายคงจะไม่เคยได้ยินภาษาบาลีท่านพูดว่านาภินันทามิมรณังนาภินันทามิชีวิตังกาลัญจะปฏิกังขามินิพพิสังแปลว่าเราไม่ยินดีในความตายเราไม่เพลิดเพลินในความเป็นอยู่พูดง่ายๆว่าเราไม่อยากอยู่เราไม่อยากตายกาลัญจะปฏิกังขามิเรารอคอยเวลาเท่านั้นให้เวลาหมดไปสิ้นไปเหมือนลูกจ้างรอคอยเวลาให้มันหมดไปจะได้เงินเดือนจะได้เลิกงานกาลัญจะปฏิกังขามินิพพิสังภัทโกยถาภัตตะกะแปลว่าลูกจ้างพัตโกยถานิพพิสังพัตโกยถาเหมือนลูกจ้างกำลังรอคอยเวลาทำงานหมดไปก็จะได้เลิกกันรวมแล้วหมายความว่าไม่อยากอยู่ไม่อยากตายรอคอยความเสื่อมไปสิ้นไปของสังขารตามเหตุตามปัจจัยของมันมีหลายองค์ที่ท่านพูดอย่างนี้พระอริยเจ้าบางองค์ก็ไม่ใช้คำอย่างนี้ไม่ใช้คำว่าเหมือนลูกจ้างแต่ท่านพูดสั้นๆวานาภินันทามิมรณังนาภินันทามิชีวิตังกาลัญจะปฏิกังขามิสัมปชาโนปฏิทิโตแปลว่าเราไม่อยากอยู่เราไม่อยากตายเราอยู่อย่างเป็นผู้รู้เท่าทันมีสติสัมปชัญญะถ้าเวลามันจะตายก็จะดูมันตายเหมือนเราไปนั่งดูตะเกียงหมดน้ำมันหมดไส้มันลีลงลีลงมันก็ดับชีวิตที่เต็มด้วยสติสัมปชัญญะจะไม่อยากอยู่จะไม่อยากตายหมดอาการเป็นอยู่อาการตายเรียกว่าอยู่เนื้อเกิดเนื้อตายแล้วเป็นอมตะเวลาตายทั้งร่างกายสติสัมปชัญญะมันไม่ตายมันเป็นอมตะมันก็ดูความเสื่อมไปสิ้นไปของตนเองเหมือนดูตะเกียงมอดเหมือนดูไฟดับลีลงลีลงแล้วก็มอดเพราะหมดน้ำมันหมดไส้นี่ท่านทั้งหลายลองคิดดูพระอริยเจ้าท่านเลิกอายุนะเลิกอายุนาภินันทานิมรณังไม่อยากอยู่ไม่อยากตายนาภินันทามิชีวิตังไม่เพ้อเพ้อในชีวิตที่มีอยู่กาลัญจะปฏิกังขามิรอคอยเวลานิพพิสังภัทโภยถานิพพิสังภัตโกยถาเหมือนลูกจ้างรอคอยเวลาสิ้นไปสัมปชาโนปฏิทิโตมีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันอยู่ให้อย่างนี้ก็เรียกว่าเลิกอายุเพราะฉะนั้นมันสำคัญมันไม่เป็นทุกข์มันหมดทุกข์แล้วมันดับทุกข์กันไปอย่างนี้เรียกว่าชีวิตที่เต็มชีวิตที่เต็มเพราะฉะนั้นชีวิตของพระศาสดาจึงเต็มมีเครื่องหมายเหมือนพระจันทร์เต็มดวงมันสำคัญนะพวกเรายังพ่องอยู่ยังขาดแคลนตรงไหนก็มาทำให้มันเต็มเซียนในวันนี้ไม่เต็มมากก็ให้มันเต็มน้อยเพิ่มขึ้นสูงขึ้นไม่เพียงแต่ต้องมาเดินเวียนเทียนเหยาะแยะเหยาะแยะสนุกสนานเมื่อละเมอละเมอกันไปหรือบางแห่งก็ตีกลองร้องเพลงเดินเวียนเทียนกันไปอย่างนี้ไม่เอาแล้วยิ่งบ้ายิ่งบอไปใหญ่เลยถ้าจะเดินก็ขอให้เดินอย่างสงบเสงี่ยมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้จิตใจมันวนเวียนวนเวียนอยู่รอบๆพระพุทธเจ้าว่าท่านเกิดวันนี้ท่านตรัสรู้วันนี้ท่านปรินิพพานในวันเช่นนี้เรากำลังมาแอบดูมาเฝ้าดูการเกิดขึ้นการตรัสรู้การปรินิพพานของพระองค์อย่างใจจดใจจ่อมีจิตใจคิดถึงเคารพถึงพระคุณบูชาพระคุณเวียนรอบพระพุทธเจ้าอยู่สักหมื่นครั้งแสนครั้ง24ชั่วโมงนี้ถ้าอย่างนี้มันก็ได้ประโยชน์พูดถึงเดือนเรียกกันว่าเดือนวิสาขะนี่ก็เป็นเพียงปฏิทินที่เขากำหนดไว้สำหรับให้นับเดือนคือการโคจรของพระจันทร์พระจันทร์ที่หมุนอยู่รอบๆโลกนี่แหละเวลาไหนมันผ่านเข้าไปสู่กลุ่มดาวฤกษ์ชื่ออะไร เดือนนึงก็พลอยได้ชื่อไปตามกลุ่มดาวนั้นในประเทศอินเดียเขานับอย่างนั้นมี12กลุ่มวันเดือน6นี่มันอยู่ในกลุ่มดาวกลุ่มหนึ่งชื่อว่าวิสาขะเลิกดาวกลุ่มนี้ก็เลยเรียกว่าพระจันทร์ผ่านเข้าสู่กลุ่มดาวเลิกชื่อวิสาขะแล้วก็เป็นวันเพ็ญคือมันเต็มพอดีไม่มีอะไรบังมันก็เต็มดวงเราเรียกเดือนนี้ว่าเดือนวิสาขะแล้วก็เป็นวันเพ็ญเป็นวันที่เต็มเดือนเต็มดวงที่ชาวอินเดียเขานับเป็นวันสิ้นเดือนเพราะว่าเต็มพอดีแล้วมันก็สิ้นเขาว่าอย่างนี้นะเขานับอย่างนี้เขาไม่ได้นับอย่างเราหรอกเราถือเอาตามเหตุการณ์อันนี้ได้คติข้อที่ว่าแม้แต่พระจันทร์ก็ยังเวียนวนไปวนมาผ่านแล้วผ่านเล่าในกลุ่มดาวฤกษ์ชื่อนั้นชื่อนี้เรื่อยไปไม่หยุดหย่อนเดี๋ยวมันก็เต็มดวงเดี๋ยวมันก็ไม่เต็มเดี๋ยวมันก็แหว่งเดี๋ยวมันก็ว่องเดี๋ยวมันก็ไม่เห็นเดี๋ยวมันก็ไม่มีเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่นี่แม้แต่เดือนมันก็ยังไม่เที่ยงอยู่ดีๆนะมันก็มีอาการเต็มอาการเบาเว้าอาการแหว่งแต่ถ้าคนที่ฉลาดลึกลงไปกว่านั้นเราจะรู้ว่าพระจันทร์นั้นมันไม่ได้เว้าไม่ได้แหว่งอะไรตรงไหนเพียงแต่ว่ามีอะไรมาปิดมาบังพระจันทร์เอาไว้คือเงาของโลกเรามันบังอย่างนี้ให้เราเห็นมันเต็มดวงบ้างครึ่งดวงบ้างเป็นเสี้ยวเดียวบ้างเหมือนกับจิตใจของเราบางครั้งมันก็บ้าบ้าบอๆไม่เต็มไม่เต็มขี้ขาดตาขาวบางครั้งก็โกรธบางครั้งก็เกลียดบางครั้งก็รักแล้วแต่อารมณ์ที่จะมากระทบมาปิดมาบังจิตใจเราก็มีอาการอย่างนั้นโดยที่แท้แล้วจิตใจที่บริสุทธิ์ดั้งเดิมที่เรียกว่าจิตเดิมแท้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าประพัสสรมิทธภิกขเวจิตตังอคันตุเกเสปกิเลเสปกิลิทังจิตนี้แจ่มใสประพัสสอนตอนหลังมาจึงมัวมองเพราะอุปกิเลสโคจรมาเหมือนแขกมาทำให้จิตใจเศร้ามองเดี๋ยวมาทางหูได้ยินเขาว่าเขาลินทาก็เลยโกรธเศร้ามองบางจิตใจที่มันเคยเต็มเปี่ยมมีแสงมีเรเดียนอยู่ในตัวให้มันเศร้ามองไปบางครั้งก็มาทำให้เต็มอกเต็มใจสนุกสนานเพลิดเพลินมันก็แหว่งไปอีกทางหนึ่งจิตใจถูกปกปิดบังด้วยความรักด้วยความโกรธด้วยความเกลียดด้วยความชังด้วยความดีใจด้วยความเสียใจทำให้จิตใจนี่ฟูฟูแฟบแฟบบ้าบ้าบอหัวเราะร้องไห้ไม่เต็มเหมือนกับพระจันทร์โลกบังมันหมุนไปบังเงาของโลกความจริงพระจันทร์นั้นมันเต็มมันไม่ได้ครึ่งครึ่งกลางกลางเหมือนกับจิตใจของเราบางวันนะมันครึ่งครึ่งกลางกลางบางวันมันก็สบายสบายว่างนี่แหละคือกิเลสหรืออวิชชาที่ปิดบังจิตใจของสัตว์ให้วนวนเวียนเวียนอยู่ในความมืดมืดบังสว่างบังสลับกันไปเหมือนกับพระจันทร์ที่แสดงอาการให้เราเห็นอยู่ทุกๆเดือนถ้าเรานึกได้อย่างนี้เราก็น่าจะทำให้จิตใจอันแท้จริงนั้นคงที่หรือปกติพยายามขยายเวลาให้มันปกติปกติปกติเป็นจิตเดิมที่พระพุทธเจ้าว่าประพัสสระจิตตภิกขเวประพัสสระมิทธภิกขเวจิตตังจิตนี้แจ่มใสประพัสสอนอยู่ต่อมามันมีสิ่งที่มาทำให้มันสกปรกเหมือนไฟฟ้าที่มันสว่างสวัยหลอดนีออนนี้ท่านทั้งหลายได้เคยเห็นอยู่ทุกเมื่อเช้าวันถ้าเอาสีดำเอาสีอะไรมาป้ายมันขาวมันก็มืดทั้งนั้นที่แสงมันมีอยู่ภายในเมื่อลบสีออกมันก็สว่างสวัยขึ้นมาจิตใจเราทุกคนมีส่วนที่ดีงามบริสุทธิ์มาอยู่ดั้งเดิมพวกศาสนาพุทธนิกายเซนทางญี่ปุ่นทางจีนเขาเรียกจิตชนิดนี้ว่าจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้พยายามทำจิตให้กลับคืนสู่จิตเดิมสู่จิตเดิมก็คือจิตประพัสสรที่พุทธเจ้าพูดนี่เขาพูดว่าปึ้งซิมภาษาจีนว่าอย่างนี้ปึ้งซิมภาษาฝรั่งว่า original mind ให้จิตดั้งเดิมจิตดั้งเดิมที่มันบริสุทธิ์อยู่เหมือนพระจันทร์ที่ยังไม่มีเงาโลกมาบังไม่มีเมฆมาบังมันหมุนตรงๆมันก็เลยเต็มดวงความจริงมันเต็มดวงอยู่ตลอดเวลานี่ขอให้ท่านทั้งหลายคิดดูถ้าเรายังเป็นคนเดือนขึ้นเดือนแรมเราก็ยังเป็นคนบ้าๆบอๆยังกลัวตายบ้างยังขี้ขาดบ้างยังรักโกรธบ้างเกลียดบ้างชังบ้างก็เลยเป็นทุกข์อยู่เรื่อยไปเพราะฉะนั้นวันนี้มาทำให้มันเต็มแม้แต่วันเกิดของพระพุทธเจ้าวันเกิดของอาตมาก็ดีก็เลยมาทำหยอกอายุหรืออาจจะยกเลิกอายุไปเลยถ้าจะพูดว่ายกเลิกอายุท่านทั้งหลายก็จะโหฮาหาว่าอวดอุตริไม่อยากตายไม่อยากอยู่เอาละจะขอพูดว่าหยอกอายุเล่น รอวันตายเนาะรอวันตายเราไม่ต้องต่ออายุไม่ต้องมากินอะไรต่ออายุหรอกต่อไม่ได้อายุนั่นบางแห่งกินจงกินเจต่ออายุก็ดีมันจะได้ต่ออายุสัตว์ทั้งหลายไม่ให้มันตายเพราะเราไม่ต้องไปกินมันมันก็เลยช่วยต่ออายุสัตว์เหล่านั้นแต่อายุของเรานั้นถึงรู้ทันว่าต่อไม่ได้มันมีได้อย่างเดียวก็คือเลิกอายุไม่ต้องเป็นเจ้าของอายุเลยกาลัญจะปฏิกังขามิรอคอยเวลาสัมปชาโนปฏิสโตมีสติอยู่มีความรู้สึกอยู่รู้เท่าทันอยู่ถ้ามันจะตายก็นอนดูมันหมดไปหมดไปเหมือนตะเกียงหมดน้ำมันหมดไส้เอ้านี่เราต้องเป็นอย่างนี้ศึกษากันปฏิบัติกันให้ได้รับผลอย่างนี้เมื่อพูดถึงเรื่องปีเรื่องเดือนถ้าถามว่าปีไหนที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานข้อนี้ต้องศึกษาให้รู้ตามตำนาน80ปีก่อนพุทธศักราชคือ2612ปีผ่านมาแล้ว2612ปีผ่านมาเรามาจำนวนเอาจำนวน80นี่ไปบวกเข้าไปเนี่ยมันจะได้อย่างนี้ทีนี้วันตรัสรู้ก็ลดเสีย35ปีคือเอา45ปีบวกเข้ามันก็จะได้2612ปีนี่ขอให้เข้าใจอย่างนี้นะเกี่ยวกับเรื่องปีเรื่องเดือนเนี่ยลองให้คิดดูเวลาตั้ง2600หรือ 2,500 ปีผ่านมาแล้วความคงทนทาวรของพระธรรมคำสั่งสอนก็ยังมีอยู่ไม่หมดไม่สิ้นแต่มันจะมีมากน้อยเท่าไหร่นั่นเป็นเครื่องแสดงว่าของจริงนั้นตายยากหรือว่าไม่ตายเอาทีเดียวจีบางทีบางครั้งคนไม่สนใจในของจริงกันบางครั้งบางข่าวนั่นเขาไม่สนใจไม่ใช่ว่าของจริงนั้นตายหรือของจริงนั้นไม่ตายแต่คนนั้นแหละมันตายคนมันตายเป็นครั้งเป็นคราวไม่มีคนสนใจก็เหมือนของจริงนี่ตายของจริงนี่ตายยากเมื่อกับต้นโพที่เราปลูกต้นโพเมื่อตอนเที่ยงวันเราถือว่าวันเกิดของพระพุทธเจ้าต้นโพสีมหาโพซึ่งมาจากประเทศอินเดียนั้นเป็นต้นโพที่เกิดพร้อมพระพุทธเจ้าเรียกว่าสหชาติเกิดมาพร้อมกัน7อันมีพระพุทธเจ้านี่แล้วก็มีมากันทกะนายชนะแล้วก็อานันทะพนางพิมพาการุทายีหุ้มทองทั้ง4แล้วก็ต้นสีมหาโพธิ์ทั้ง6อันทั้งพระพุทธเจ้าถึงหุ้มทองทั้ง4ไม่มีแล้วในโลกนี้แต่ต้นโพธิ์นั้นยังมีอยู่ตายยากเมื่อพ.ศ.200กว่า273ประมาณนี้ไม่ใช่พอสอหรอกอายุ273ปีของต้นโพในสมัยพระเจ้าอโศกก็ถูกนางมหิสุนทรีอัคคมเหสีของพระเจ้าอโศกหึงเพราะพระเจ้าอโศกไปกราบไปไหว้ไปนอนทีละ15คืนทีละ1เดือนทำสมาธิภาวนาด้วยศรัทธาในพระพุทธเจ้าอัคคมเหสีก็เลยน้อยพระทัยว่าไม่มานอนด้วยก็เลยให้คนเอายาพิษเอาน้ำร้อนไปลวกต้นโพก็ตายเมื่อต้นโพตายพระเจ้าอโศกมาจากราชการต่างแคว้นมาเห็นก็เป็นลมสลบล้มฟุบฟื้นขึ้นมาร้องห่มร้องไห้ประคองแขนนอนกิ้งเกลืออธิษฐานก็ให้โพกลับคืนมาถ้าหากศาสนาพุทธยังมีเหลืออยู่ในโลกนี้นี่ตำนานว่าอย่างนี้นะจริงเท็จแค่ไหนอาตมาก็ไม่ทราบเอาน้ำนมโคน้ำนมคนมารดอธิษฐานใจว่าถ้าโพไม่เกิดคืนมาข้าพเจ้าก็ขอตายต่อมาโพนั้นก็ได้งอกขึ้นมาพระเจ้าอโศกก็ดีใจสั่งให้ทำกำแพงรอบไว้เพื่อว่าคนอื่นจะมาทำลายไม่ได้ทำกำแพงรอบล้อมเอาไว้ล้อมรอบเอาไว้ต่อมาอีกเมื่อหมดสมัยพระเจ้าอโศกแล้วระยะการอันยาวนานมาถึงพ.ศ. 1263กษัตริย์สาสังกาแห่งแคว้นเบงกอลในประเทศอินเดียตอนใต้ได้ยกทัพมาตีแคว้นมคธปฏิวัติแข็งเมืองแต่ก่อนเคยเป็นเมืองขึ้นนะเป็นรัฐอยู่ในขอบเขตขันธสีมาก็ได้มาจับพระเจ้าแผ่นดินมคธทรง